Мы працягваем вандраваць па адным з самых містычных і легендарных нясвіжскіх збудаванняў радзівілаўскім метро. Разам з галоўным героем казкі, як даніку радзівілаўскае метро трапіў, пісьменніка Анатоля Бутэвіча. Чаго толькі не пабачыў і не пачуў данік там. Вельмі шмат можна дазнацца пра жыццё, дзейнасць і багацце радзівілаў, калі быць уважлівым падчас падарожжа. Што ж, час адпраўляцца. Нечакана данік звярнуўся да чырвонага каня. А ты падмануў мяне, казаў, што на мядзведзях будзем заўтра ездзіць, а я зараз чую іхняе рыканне. Значыць, яны тут. Не спяшайся, хлопча, вінаваціць. Так, наперадзе ў нас сапраўды сустрэча з мядзведзямі, толькі не з тымі, якіх у сані запрагаюць. Неўзабаве сам усё пабачыш. Смаргонская «Мядзвежая акадэмія», – прачытаў данік назву станцыі. І адразу падарожнікі апынуліся сярод сапраўдных лясных звяроў. Ажывіўся данік, бо дзе яшчэ ты можаш так блізка сустрэць жывых мядзведзяў? Не тое, што ў цырку. Тут мядзведзі поруч з табой, і ты на свае вочы бачыш, як настаўнікі вучаць іх розным штукарствам. Так, некалі радзівілы стварылі ў Смаргоне незвычайную акадэмію, тлумачыў чырвоны конь. У ёй вучылі маладых мядзведзяў, якіх прыводзілі з лесу цыганы, тыя самыя, што ў міры жылі. Данік захапленнем назіраў за мядзвежай навукай. Дзіўна яна была. Галоўным класам служыла звычайная вясковая печ. Яе няспынна палілі бярозавымі дровамі, чакалі, пакуль добра нагрэецца. А тады на гарачы чэран выпускалі мядзведзяў. Калі ім прыпякала ў пяткі, звяры мусілі падымаць пярэднія лапы і станавіцца на заднія. Але гарачыня была невыцерпнай. Тады яны папераменна падымалі над печчу то левую, то правую заднюю лапу. А ўвесь гэты час музыкі гралі на дудзе і білі ў бубен. Мядзведзям станавіўся звыклым гэткі рытм, таму калі пазней іх выводзілі на двор, дзе гучала дуда, звяры і на звычайнай зямлі пачыналі танцаваць, баяліся падсмаліць лапы. Шмат цярпення і навыкаў патрабавалася ад настаўнікаў, каб навучыць нядаўніх лясных жыхароў чалавечым звычаям, розным цудам і штукарствам. Бо не толькі танчыць умелі выпускнікі акадэміі. Смаргонскія настаўнікі былі такімі дасведчанымі і настойлівымі, што іхнія выхаванцы сталі не раўня замежным, лічыліся найлепшымі ў Еўропе. Данік міжволі звярнуў увагу на аднаго з мядзведзяў. Быў ён вялізны, бухматы, не надта вёрткі, не коса зіркаў навокал і ўсё галавой круціў. Відаць, нешта не падабалася касалапаму вучню. Пазіраў ён на свайго настаўніка, а тады пачаў ціхенька да яго падступацца. Данік, які стаяў непадалёк, занепакоіўся, што зараз будзе, ажно вочы заплюшчыў хлопчык, захінуўся чырвонай накідкай, забыўся юны рыцар пра свой меч, а вусны самі пачалі прамаўляць збаўныя словы. «Не чапай мяне, не кусай мяне, я не буду крыўдзіць цябе! Не чапай мяне, не кусай мяне, я не буду крыўдзіць цябе!» Наважыўся папрасіць дапамогі ў чырвонага каня, зірнуў, а таго няма побач. А дзе ён падзеўся? А куды знік? Мой на яго мядзведзь напаў. Перад вачыма Даніку ўсё замітусілася, закруцілася, пачырванела. Па спіне дробнымі пацеркамі пакаціўся халодны пот. А сам ён нечакана быццам у глыбокі тунэль праваліўся. «Не чапай мяне, не кусай мяне, я не буду крыўдзіць цябе! Не чапай мяне, не кусай мяне!» Данік прамаўляў гэтыя словы раз за разам. «Што? Што, сынок? Што ты кажаш?» – пыталася ў Даніка мама. «Уставай, пара ў садок ісці. А што напалохала цябе? Чаго ты задыхаўся?» – пільна зірнула яна на Даніка. «А дзе? «Дзе чырвоны конь?» – занепакоена спытаў Данік, азіраючы пусты пакой іхняй мінскай кватэры. «А што сталася з мядзежым настаўнікам? А дзе мой рыцарскі ўбор?» «Які конь? Які рыцар? Што прыснілася табе, сынок?» Маці пачала нервавацца. «Скажы мне». «А, гэта быў не сон!» Данік здзіўлена зірнуў на маму. «Як яна не разумее? Я быў у радзівілаўскім метро! Вось, паглядзі!» І Данік паказаў маме пакетик са шчопцямі, пацямнелы ад часу солі. «Гэта з радзівілаўскага метро! Мяне туды чырвоны конь заімчаў! А там...» І Данік апавёў тату з мамай усё, што з ім адбылося. «Толькі не даехалі мы да канца», – пашкадаваў Данік. «І на санях з мядзведзямі не пакаталіся. Эх, трэба будзе знайсці той падземны тунэль. Тата, ты ведаеш, дзе радзівілаўскае метро знаходзіцца? Ну, ты ж ведаеш, ну, праўда». Данік абнадзеяна пазіраў на тату. «Каб жа я ведаў», – развёў тата рукамі. «А мо ты... падкажаш, як паклікаць таго чырвонага каня?» – спытаўся наўзаем у Даніка. «О, каб жа я ведаў!» – татавымі словамі адказаў сын. «Але я пастараюся знайсці. Ён, відаць, з радзівілаўскай стайні, што ў нясвіжскім замку, бо так добра ведае ўсе таемныя куточкі замка, метро і ваколіц. Буду клікаць, ён пачуе мае словы, праўда ж?» «Павінен пачуць», – згадзіўся тата. «І тады мы ўсе разам спусцімся ў радзівілаўскае метро, каб праехацца на мядзведзях», – прапанаваў Данік. «А там столькі ўсяго цікавага!» – загарэліся сынавы вочкі. «І мядзвежаму настаўніку дапаможам, калі спатрэбіцца!» Крыху памаўчаў і горача прамовіў. «Знойдзем чырвонага каня і паедзем. Вось пабачыш, абавязкова знойдзем. Ты ж сапраўдны археолог!» І Данік хітравата зірнуў на тату. Пасля дадаў: «А я твой памочнік. І не толькі. Я сапраўдны рыцар. Так чырвоны конь казаў. А ён не памыляецца».